إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات كي توفيق برم عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل كي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو بروم تيري بي ميغي دون ليرال لو ام سولو مانام ين بيري ييغا خامني فيري نانكو بوكالي تي ين يي نيك اي فيري ويرول ينين يي نيك فيري يو خامني لين تي بوكالي لانيو جيل فيري كو بوكالي ليب موتي دون اندي ليرال كم لملني الشرك في الحاكمية مانام بوكالي جيغا خامنتيني ني مو اجو تي والو اتي دا خامغيني ان الحكم الا لله اتي موم سونو بروم موي كي كو موم موم لا نيل اي تيرم اي لواوام موم لا ني ورا داوال تي كاو اي جامام موم لا ني ورا داوال تي كاو سوفام سي lolu julit bu ne warna ko bayi xel mango julit bu ne warna bayi xel lolé waye nak andak lolé lepp borom téré bi mi ngi la doon bayi lo xel ne ñaka doxal lolé du lolu kessé moy bokalé mango du lolu kessé moy bokalé mune nak waye xam nga ni tay gisin bobu dal dinay tabbi dal di wasaro ñu jël bokalé rek tuddé ko lolé manam jël bokalé lepp né mom moy lan mom moy lu jëm ci walu ñaka appliquer loi borom bi tabarak wa taala ba nga gis ño xamni seen yëngu yëpp seen wax yëpp seen daawa yëpp tambalé ga ba jéxu kay bi yëpp ci lool la gor gi waxon na ni loolu njumté la mangok te it gison nañ ci ay adilla ci alquran mam ibrahim alayhi salatu wa salam wotem ndax mo don até wolen loi yalla yi dedet waye wotem mo don lan ci amulen yalla kadalika yonent yeb gis nga sunu borom ne walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut gis nga jamulen yalla watandiku taghut bu boba nak lu jëm ci walu até day duggalé ci biir mango ñu jital nak jaamu len yalla mom dong lolu moy jitu bu ko défé nak walu loi ak até ak yoy yépp day duggalé ci biir lutax ndax waxo nañ né walu até mi ngi duggu ci ban xétu tawhid ci tawhidu rububiyah mango ci tawhidu rububiyah dafa melni ki fekk garab gi rek waaw ki fekk garab gi mu daldi ci dag ben xop waaw jël xop bi ne moy garab gi ngok ta yakarna garab gi mom xop ya ca la bok naam branche ca la bok banqas ya naam reen ya ca la bok naam ha ak la nga xamanteni ni mom moy lan moy tronc bi ca la bok naam ma ngok kadhalika gison nañ aussi yonante bi alayhi salatu wa salam wotem mo ne kon lan ci lan la doon wote doon ci jangal nit ñi ka leen jaamu yalla mom dong lamu xëccio won ak wa makka mo doon lan ka leen jaamu yalla mom dong nekkul won ka leen até wo li yalla wacce ba ngok te pourtant wa makka yoron nañ seen structure bo xamanteni ni administration la won buñ doon doxal gis nga jël seen mbir no sé ko tank ko ma ngok nga gis sunu yanante alayhi salatu wassalam be mu yonne muaz yaman kazalika lam ko wax moy wo len ci ñu ñew jaamu yalla mom donc kon dal ki ñew fekk ensemble bobu mu ciopati ci len ciof ci len rek yëkëti lolu def ko cheval de bataille jël ndaw ñi ambarkalen ci occuper len ci na xamni lolu du yoon wi na xamni lolu du yoon wi ma ngok lolu tay jur na mbir yu bari ma ngok bu ngeen xolé tay walu terrorisme lolu bokku na ci liko gëna yëkëti ma ngok lolu bokku na ci ñiko gëna yëkëti waxna leen ni kurel goge nga xamni moy ikhwan al muslimun ñom bokku na ci sen cheval de bataille lolé moy sen point bi gëna fort motax souvent ngeen gis leen ñu jamarlok seeni nguur yi di am problème ñu japp di tej di ray gis nga ko ñu naan dañoo shahid ak yu ken xamul nit mënta shahid te fekk dafa wacc yoon wi ma ngok yoonu yonnante bi alayhi salatu wassalam yoonu sahaba ridwanullahi alayhim yoonu salafu salih nga bayiko fi dem jël benen yoon créer benen yoon lula ca dal ya ko tek sa bop manam ya ko fagul sa bop lolou jara bayi xel la wax ji moy jaaral ci yoon bi ba pare bala nga ne nam anefa imam ahmad rahimahullahu ta'ala aka monon dox ci lu mel nonu ha biko bur bi jeele tej ko gañi ñew nañ ci mom ne ko imam ahmad sa kaddu rek lañuy deglu lo wax rek gis nga imam ahmad xam ca lañ bëgg jëm gis nga ko imam ahmad ne len addima ngo damay watandiko damay ragal deret ju bari touru gis nga ko kon lolu lu jara bayyi xel la borom xam xam ya dal ma ngok ñoñe nga xamanteni ni ay rabbaniyun lañ ñom seen yoon dafa leer seen manhaj seen doxalin dafa leer dañu tegon seen tank fiko yonnati bi alayhi salatu wassalam ak sahaba ridwanullahi alayhim tegon te mo don lan jangal jaamu yalla yar len seen objectif musul nek ay nguur ak ay pouvoir ak jité ak palto dedet kon nak lutax tay ñu ñew ci ndaw yi nga xamni ñoy ndawal islam ndaw yi nga xamni ñi ngi gor gorlu bu baax ci jëm ci yoon wi nga xamanteni ni moy yoonu alay yonnati bi alayhi salatu wassalam yu len di occuper ci mbir yoyé ñu ci sank seeni effort seeni juhud ñu ci sank seeni effort di ci def ay sacrifice yu colossal te fekk lolu du yoon wi yoon wi moy jang diine jangale ko yoon wi moy jël jotali ma ngok ca jotali goge ca la mbir yi di defaro ma ngok sunu yonnata alayhi salatu wassalam musu fe taxaw na day former parti wala day dugg ci politique wala lenen ci yoonu jotali ca la ko fa fekke waaw ca yoonu jotali ca la ko fa fekke ndax jotali na ba dajek wa ansar mu and ak muhajirin dem dekk fa wa ansar ñom ñep ñu bokku liñ gëm bokku même pass bi wër ñu xamni a pass bu wër bi kat doxalin bu wër bi kat gis nga ko a faaw nak la nga xamni moy attay borom bi tabaarak wa taala ñu war ko dawal ci kaw suuf ñu dawal ko gis nga ko ma ngok kon ñom jogte wuñu xëccu lool jogte wuñ ci di ci xex kon ni ngeen koy gisee legawlek ci wa daash ñu leen di tuddé état islamique té duñu islamique jotté wuñu ak islam dara wala ñewon mali ak yu démé nonu japp ay nit nan ñu leen di door ci ndialok japp ay nit nan ña ngay dag seen loxo té ñom seen pass pass baxul ñom ñi def lolu seen manhaj baxul seen aqida baxul lan sharia sharia sharia la taqumu sharia illa ala aqidatin sahiha lolu bayiko xel bu bax sharia du taxaw ludul ci pass pass bu wer moy ciosan ka moy tambale ka mango mo taxone mu am wax kat bu waxone wax ju am solo waye wax jojé ñako top bayi wuñ ci xel ma ngay wax gaña nan len aqimu dawlatal islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum taxawal len rewuk islam ci sen bir xol d'abord dem len wuti pass pass bu wer dem len wuti ngeum gu sel ngeum gu wer ngeum gu degg bu ko defé nak yalla taxawalal len ko ci sen souf ngok yalla taxawalal len ko ci sen souf waye fekk ay nit yo xamni da nga leena wara jangal ñom xamuñu jehl ñi ngi wasaro ci ñom ngay tal sen ngay tali bomb sen kaw nan sharia sharia Allahu musa kuy wut yak kat bu la fi rombé mom sax yak kat la yow fekk ño xamanteni ni da nga leena wara jangal sen diina xamal len sen diina nga ñew di tali bomb sen kaw nan sharia Allahu musa sunu borom jalla wa ala dafa wax ci suratul nur muné wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat deglul bu bax la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim sabaram digna ñi nga xamni dañu gëm lool bu amanu wa amilu salihat ñi xam dañu gëm gu sel mango da la leen wutal ci suuf comme namu wutale won ñi leen jitu won de nga wax ci mango wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum dana len degeeralal sen dina sampal len sen dina manam may sen dina dole ba pare may ko lan may ko akku kawé force ak supremacie xam nga gay ñew ngay deg ñu nan sharia sharia li ñuy jox moy dina islam dañ ko togn dina islam def nañ ni ñom ñi wax lolu est ce du ñew ñëk togn dina Allahul musta'an sunu borom ne kon diina ja kon danañ len ko degeeralal gis nga li degeeral diina li tax diina am supremacy mbiru borom bi tabaarak wa ta'ala ñun liñu war lañ wara def liñu war nak suñ ko defagut dañuy nekk ca gannaaw ma ngok ana deggo lañuy toxale ci Abu Umama al-Bahili bañu tijé kabrus mu xol yému ñepp gis alal jégg yoy mom mu gis lenen ina ko wa ku bax yow lu xew mune ma ahwana al khalq inhum dayya'u amra allah mune nit mo doyadi nit a faible kañ lay faible su sagane diglé borom bi tabaarak wa ta'ala légui ki sagane tawhid mom koku kuko gëna faible ku sagane ngëm kiko gëna faible julit forsam moy ngeum forsam moy ngeum lolou motax nga gis mak mo xamanteni dafa magati islam bu fajar joté mu meuna yekati darab yi nekkon ci kawam dem julli ji ci jakka ja nga gis ndaw mo xamanteni beccëk bi yeb day yekati ay poids 100 kg 40 kg 50 kg tay bidanti kon du dole biti mu ne kon sen diine jojé danañ ko degeural may ko doolé ba paré defal ko supremacie diine jojé nga xamni mom lañ leen gëreumal wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ñu daali leen di nak soppar ñil tiit gën doon tiit demu jëen do xoxatal ñuy ragal ñu soppar ñuko sécurité xana du li lañuy wut lolu kañ la nak ha fuñ koy amé sunu borom ne ya'budunani la yushrikuna bi shay'a taj may jaamu te duñ ma bokale ak dara ya'budunani la yushrikuna bi shay'a est ce waxna yahkumuna bi shar'i wa yahkumuna bi awamiri wa comme ni ko gaay di yuxo ya'budunani la yushrikuna bi shay'a dañ may jaamu te duñ ma bokale comme ngeen gu set la waja waxon taxawal len rewu islam sen bir xol setal sen ngeum defar sen pass pass sen borom taxawalal len ko sen souf fi ngeen dekk sen borom defalal len ko kon dafa am lo xamni jambe ko mom mais yow bo fi wacce sa devoir beug taxaw place borom bi tabaarak wa ta'ala nan nit ñi kay ka len atep sharia par force waaw lelu wa contemporain lelu wa nangam akhi dama jangale ji tawhid dama nga jang tawhid awwalan dama nga jang tawhid awwalan ada yadullu ala khalalin fi aqidatik lolou limi wone moy gak gak ak ñakku wër ci sa pass pass ak sa doxalin fi manhajik lasta ala ma yuram neko ci yoon bi neko ci yoon bi akhi bay luway nga dem jangale tawhid ya'budunani la yushrikuna bi shay'a sunu borom ne waman kafara ba'da zalika fa ulaikum alfasiqun ku weddi gannaaw lolou ñoñe ñinga xamni ñoy gën top wa aqimu salata taxawal len julli wa atu zakata joxe azaka wa atiu ar-rasul la'allakum turhamun gen top yonent bi ngir ñu yeral len set len li moy yon bi defaral sa pass pass ngeum ya'budunani la yushrikuna bi shay'a nga taxawal julli joxe azaka top yonent bi alayhi salatu wa salam cianam don wote cianam don jangale cianam don doxali doxale yonent bi lan la ñeuk jital est ce da ñew jital rek nan wa taxaw len sharia republique islamique dedet yalla de dafa jangal nit ñi yar leen bañu xam kan moy seen borom biñ ko xamé ñu xam li seen borom sante pour ñu jëfé ko ci kaw suufam ñu jëfé ko ci ngëm nak ci ngëm waaw mais ñew di imposer nit ñi di leen forcer di leen nangam ak nangam di tali bombe lu yaq yow la kula fa bayyi bayyi da yaq kat bu ko defé kon mbokk yi lolé lu jaro bayyi xel la dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq won ñu yoon wi yoon wu jubbi ba ngok wërsegal ñu ñu top ko won ñu tamit yoon wi nga xamanteni wala yoon yi nga xamni yooni ndëngëte la wërsegal ñu ñu moytu ko daldi ci mucc assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh